30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Słabsze opady deszczu i zanikające burze, IMGW o pogodzie na kolejne dni. Krew potrzebna od zaraz, jak co roku w wakacje brakuje tej życiodajnej substancji. Słowacja nadal blokuje przyjęcie nowych sankcji na Rosję. A na początek temat numer jeden ostatnich dni, czyli pogoda. Z prognoz wynika, że sytuacja w Polsce w kolejnych dniach będzie się poprawiać. To oznacza słabsze opady deszczu i zanikające burze, mówi dyrektor Grzegorz Duniec z Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju. Sytuacja powoli stabilizuje się, ta intensywność opadu powoli się zmniejsza. Prognozy opadu są bardzo niestabilne. Różnica między tą wartością maksymalną i minimalną jest na poziomie nawet do 50 mm, ale to po prostu wynika z dynamiki procesów fizycznych, jakie zachodzą w atmosferze. Dyrektor Duniec dodał, że miejscami będą pojawiać się jeszcze burze. Na dzisiejsze jeszcze popołudnie mamy prognozy burz, które mogą się pojawić w województwie lubelskim, może częściowo w województwie podkarpackim, we wschodnim rejonie województwa świętokrzyskiego. A do tematu opadów i zagrożenia powodziowego wrócimy już za kilka minut w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała zgodę na odstrzał 3 niedźwiedzi brunatnych w gminie Cisna na Podkarpaciu. To reakcja na rosnącą liczbę niebezpiecznych incydentów z udziałem drapieżników w pobliżu zabudowań. Generalny dyrektor ochrony środowiska Piotr Otawski podkreśla, że odstrzał może odbyć się jedynie po spełnieniu listy określonych warunków. Może dotyczyć on tylko osobników, które zbliżają się do ludzi, które regularnie penetrują siedliska i siedziby ludzkie. Dodatkowo muszą być zastosowane metody odstraszania, przy czym te, które w tej chwili uważa się za jedyne skuteczne, czyli przy użyciu broni gładkolufowej z pociskami niepenetrującymi, czyli na gumowe pociski, jest to w tej chwili uważane za jedyny skuteczny środek odstraszania niedźwiedzi. Przeciwko tej decyzji protestują ekolodzy. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze zaapelowała o wycofanie zgody i wdrożenie działań na rzecz zapobiegania sytuacjom konfliktowym, które wciąż nie są realizowane w województwie podkarpackim. O ponad 1/4 wzrosła w Polsce liczba chorób odkleszczowych. Jak wynika z danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu Higieny, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano ponad 11 700 przypadków boreliozy. To o prawie 28% więcej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Profesor Beata Kręcisz z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach podkreśla, że nie każdy kleszcz zakażony jest boreliozą, ale po przyjściu ze spaceru warto dokładnie sprawdzić ciało i ewentualnego kleszcza usunąć. Choroba, gdy jest nieleczona, ona przebiega wieloetapowo. Początkowo pojawia się rumień, który nazywamy rumieniem przewlekłym wędrującym. Jeżeli na tym etapie choroba nie będzie odpowiednio leczona, to może rozwinąć się zapalenie stawów, zapalenie mięśni, zapalenie mięśnia sercowego, no i w końcu neuroborelioza. W przypadku stwierdzenia boreliozy jedynym leczeniem jest podanie antybiotyku. Jak co roku w wakacje stacje krwiodawstwa mierzą się z brakiem krwi. Tak m.in. jest w Szczecinie. Dr Dariusz Nowak alarmuje, że przychodzi nawet o połowę mniej krwiodawców niż w miesiącach pozawakacyjnych. Szczególnie apeluję do dawców, którzy stale oddają, a przede wszystkim może do tych, którzy są w naszym regionie w czasach. Oddawanie grupy 0 minus, A minus, 0 plus to są najbardziej w tej chwili pożądane grupy. A krwiodawcy mówią o chęci niesienia pomocy i świadomości, że ich krew może uratować życie. Chęć pomocy, szczególnie po tym, jak babcia potrzebowała krwi w szpitalu, to jej uratowało życie, więc stwierdziłem, że to zacznę pomagać. Po prostu oddaję dla samego oddawania. Jest to dla mnie duża satysfakcja, że jednak komuś może ta moja krew pomóc. Krew może oddać każda osoba zdrowa między 18 a 65 rokiem życia, ważąca minimum 55 kg. Słowacja, mimo wstępnego porozumienia z Komisją Europejską, nadal blokuje przyjęcie nowych sankcji na Rosję. Chodzi o 18 pakiet restrykcji. Z powodu weta Słowacji polskiej prezydencji nie udało się doprowadzić do porozumienia i sprawę przekazała ona Danii, która w tym półroczu kieruje pracami Unii. Słowacja nie sprzeciwia się samemu pakietowi sankcyjnemu, ale blokując go chce uzyskać ustępstwa Komisji Europejskiej w innej sprawie, w planie odejścia Unii od rosyjskiego gazu z końcem 2027 roku. Bratysława, uzależniona od taniego surowca z Rosji, chce albo rekompensat finansowych, albo okresów przejściowych. Unijni dyplomaci informowali w ostatnich dniach o dobrych i konstruktywnych rozmowach. Wielu spodziewało się, że dziś 18 pakiet zostanie zatwierdzony. Stąd narasta gniew na sali, skomentował jeden z dyplomatów i dodał: tracimy czas, a powinniśmy stanowczo zareagować na ostatnie haniebne ataki Rosji na Ukrainę. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport w Trójce. Adam Malecki, dzień dobry. Dzień dobry i z takimi informacjami miło wkroczyć do studia. Wiem, co chcesz powiedzieć, nie zabiorę ci tej przyjemności, proszę. Iga Świątek w półfinale Wimbledonu, powtarzam. Iga Świątek w półfinale Wimbledonu po raz pierwszy w swojej karierze. Polka pokonała Rosjankę Ludmiłę Samsonową. Iga w pierwszym secie wygrała pewnie 6-2, w drugim prowadziła już 4-2, ale dała rywalce odrobić straty, utrzymała jednak nerwy na wodzy i wytrzymała presję. Wygrała 7-5. O wielki finał powalczy ze zwyciężczynią meczu, w którym grają Szwajcarka Belinda Bencic z Rosjanką Mirrą Andrijewą. Bencic wygrała w pierwszym secie 7-6, w drugim jest 3-3. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych zagrają dzisiaj także panowie. Niespodzianka turnieju: 23-letni Włoch Flavio Cobolli zagra z weteranem kortów, 38-letnim Serbem Nowakiem Dżokowiczem. O półfinał powalczą także Amerykanin Ben Shelton z numerem 1 światowego tenisa, borykającym się z bólem łokcia Janikiem Sinnerem. I jeszcze dwie informacje tenisowe. Jedna dobra: do ćwierćfinału gry pojedynczej juniorów awansował Alan Ważny. Druga mniej: Włoch Fabio Fognini postanowił zakończyć karierę. W siatkówce rozpoczął się kolejny turniej Ligi Narodów z naszą reprezentacją pań w roli głównej. W końcu Polki są liderkami cyklu, a dzisiaj na rozpoczęcie gry w Cibie pokonały 3-1 Koreanki. Wygrałyśmy, ale zagrałyśmy słabo, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska. Jedyny pozytyw tego spotkania, że je wygrałyśmy. Z minusów, no to na pewno, nie wiem, czy byłyśmy zaskoczone grą Koreanek, ale one grały bardzo dobrze w blok obrona, a my sobie nie mogłyśmy z tym trochę poradzić w takich dłuższych momentach. No ogólnie uważam, że w każdym elemencie mamy dużo do poprawy przed tymi kolejnymi meczami. Wiedziałyśmy, że to nie będzie łatwe spotkanie, ale aż takich ciężarów, że tak powiem, się nie spodziewałyśmy. Zagrać słabo i wygrać to jest sztuka. To teraz trochę wieści kolarskich. We Włoszech jadą w Giro d'Italia kobiet. Czwarty etap wygrała Australijka Sara Gigante, a nową liderką została trzecia dzisiaj Marlene Reusser. Jedyna Polka w stawce, Marta Jaskulska w generalce jest 96. Ośmioetapowy wyścig zakończy się w niedzielę. Jadą także dookoła Austrii. Tu na pierwszym etapie drugie miejsce zajął Rafał Majka. No i jadą też oczywiście w Tour de France. Trwa piąty etap wielkiej francuskiej pętli. Więcej o tym w kolejnym w serwisach sportowych o 16:40. Przypominam, Studio Euro. Niż Gabriel wciąż w Polsce. 11 stacji hydrologicznych z rekordem dobowego opadu deszczu, a okazuje się, że mimo, że niektóre rzeki przekroczyły stany ostrzegawcze, to przez suszę zbiorniki mają dużą rezerwę i mogą przyjąć spore ilości wody, co minimalizuje ryzyko lokalnych powodzi, powiedział hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują do jutra do godziny 20, a niż nad Polską utrzyma się do poniedziałku. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż, to w RTV Euro AGD. Tysiące produktów w promocji. Lodówka Samsung 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2599 zł. Taniej o 300 zł. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16 w środę 9 lipca. Dzień dobry mówią Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Kuba Witkowski zacznie od zebrania dla Państwa informacji pogodowych. Bartek Bielecki zajmie się pomysłami lewicy na uzdrowienie sytuacji mieszkaniowej w Polsce. A Agnieszka Laskowska zapytała Groka, czyli sztuczną ćwierć inteligencję od Ilona Maska, dlaczego jest chamem. Uprzejmie zapraszam do trójki. YouTube u nas na otwarcie popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Widzę na Facebooku, że sobie Państwo dworują ze mnie i robią Państwo ze mnie automat kolejkowy Aneta 1. Bardzo dobrze. Proszę, bawmy się w to, jeśli mają Państwo jakieś zdjęcia, które bardziej przypominają, zróbmy to. Chcę to zobaczyć na naszym Facebooku. Proszę zaglądać i proszę jak najbardziej śmiało i komentować i udostępniać tam te zdjęcia, gdzie faktycznie wyglądam jak automat kolejkowy Aneta 1. Tak to ustalmy, a kto nie wie, to zapraszam na nasz trójkowy Facebook. Wszystko się okaże. A u nas poważny temat pogodowy na początek, bo postanowiliśmy podsumować Państwu sytuację pogodową w naszym kraju, no bo pada i ma padać, a kolejne godziny będą kluczowe. I od tego, co przyniesie aura spod znaku niżu genueńskiego, zależy rozmiar ewentualnych szkód. Służby są w gotowości, trwa zabezpieczanie zagrożonych terenów i czekanie. O tym, czy czeka nas powtórka z wrześniowej powodzi, Kuba Witkowski. W najbliższych dniach deszcz miejscami będzie porównywalny bądź odrobinę mniejszy. Spodziewamy się do zakończenia okresu ostrzeżenia, czyli do czwartku, na krańcach południowych jeszcze do 100 mm opadu. Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast na pozostałym obszarze około 50, niewykluczone, że tych opadów może być nawet 70 mm. W wielu miejscach, mimo obaw, wciąż jest stabilnie, także na Podhalu w Rabce, gdzie wydano trzeci stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami. Tam potok Słonka, który spowodował olbrzymie zniszczenia 2 lata temu, bez problemu, przynajmniej na razie, mieści się w korycie. Jak to was było spokojnie? Na razie tu jest spokój. Rzeka jeszcze mała idzie. Ostatnio jak szła, to zerwało mostki. Bielsko-Biała i okoliczne gminy też są przygotowane na nadchodzącą wodę. Najgorsza miała być ostatnia noc, ale prognoza na szczęście się nie sprawdziła. Ta woda do nas nie doszła. Andrzej Płonka, starosta powiatu bielskiego. Obserwujemy cały czas prognozę. Dzień ma być trudny. Mimo intensywnych opadów, poziomy głównych rzek na Podkarpaciu też są nadal bardzo niskie. Intensywnie pada za to w Łódzkiem. W nocy kilkadziesiąt razy interweniowali strażacy. Przeważnie chodziło jednak o usuwanie połamanych przez wichurę gałęzi. Te koryta rzek są dość pojemne, więc one na razie będą wypełniały się wodą. Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Wojewódzkiej Straży Pożarnej. W województwie łódzkim, jeżeli chodzi o zbiorniki, nasze dwa największe, czyli Sulejowski, jak i Jeziorsko, tam ogromne ilości wody mogą być przyjęte i zatrzymane. Ostrzeżenia najwyższego stopnia dotyczące stanów alarmowych na rzekach zostały za to wydane dla województw śląskiego i świętokrzyskiego oraz dla zachodniej części województwa małopolskiego. Mniejsze rzeki na tych obszarach najprawdopodobniej będą wylewać z brzegów, ostrzega Grzegorz Walijewski, hydrolog z IMGW. 2 dni temu mieliśmy 75% rzek w strefie wody niskiej. Teraz jest nieco ponad 50, więc widać, że już jest ta reakcja. Woda spływająca z południa Polski nie powinna jednak stanowić zagrożenia dla Warszawy i innych miejscowości położonych w środkowym biegu Wisły. Tak czy siak służby są w gotowości, a strażacy z niezagrożonych terenów spieszą ze wsparciem dla swoich kolegów. Ta noc nie obfitowała dramatyczne zdarzenia, ale jak wiadomo, sytuacja pogodowa nie jest stabilna i musimy być gotowi na każdy scenariusz. Mówił dziś premier Donald Tusk. W podobnym tonie wypowiada się też Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Najgorsze 24 godziny wydaje się, że przed nami ta sytuacja może być najtrudniejsza. Właśnie w związku z tym pracują wojewódzkie sztaby zarządzania kryzysowego, ale także tutaj na szczeblu centralnym. Pozostaje czekać i liczyć na to, że powtórki z września nie będzie. W sprawie września zeszłego roku to po godzinie 17 sprawdzimy, jaki jest stan wypłat odszkodowań za tę zeszłoroczną powódź. Zapraszam Państwa do trójki, do 19 na naszej antenie aktualności, newsy i rozszerzenia najważniejszych tematów. A teraz przed nami Aureola, Darii ze Śląska, nasza piosenka dnia. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Się wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, żyć się nie chcę, jak choler, nie bezpłędnie, zawsze tam, wiesz, w to miejsce. Zgodziłam się, no miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacze na drugim. Aureola Darii ze Śląska to nasza piosenka dnia. A teraz z nami jest na antenie podpułkownik Wojciech Czarnecki z szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Dzień dobry, panie podpułkowniku. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. I mam do pana dwa ważne pytania. Zacznę od pierwszego. Proszę powiedzieć, jak się tworzy prognozy pogody? Znaczy, pewnie pani chodzi o te numeryczne prognozy pogody, o których, które możemy zobaczyć w internecie, które możemy oglądać w różnych aplikacjach. Tak, oraz też te, które my dostajemy jako dziennikarze z różnego rodzaju instytutów i podajemy je naszym słuchaczom na antenie, a potem się okazuje, że w ciągu dnia te prognozy się zmieniają i mam takie poczucie, potwierdzone telefonami od naszych słuchaczy wczoraj, że nie wszyscy słuchacze rozumieją, że jest to pewnego rodzaju model. Dlatego właśnie o to pytam i proszę pana, żeby to wytłumaczyć, no, że jednak prognoza jest faktycznie tylko jakimś, no nie wiem, przewidywaniem, tak można to nazwać? No więc to, co pani redaktor użyła słowa model, to jest słowo kluczowe. Ten model opiera się na danych tak zwanych wejściowych. Musimy coś do tego modelu wprowadzić. To są dane wejściowe, to są na przykład pomiary ze stacji meteorologicznych, przy modelach globalnych, które powszechnie funkcjonują i są bezpłatne i przede wszystkim aplikacje korzystają z tych modeli globalnych, czyli dane muszą spłynąć prawie że z całej kuli ziemskiej. Ale te dane obarczone są pewnymi błędami. To są dane pomiarowe, to są błędy pomiarowe. Na przykład deszczomierz gdzieś zmierzył zły opad, bo na przykład był silny wiatr i ten opad ścinało. Deszczomierz jest jednak ustawiany w stosunku do ziemi pod kątem 90 stopni. Dodatkowo to jest dokładność przyjętych schematów do obliczeń. Modele globalne pewne rzeczy upraszczają. To jest rozdzielczość siatki. Nikt nie pamięta, bo teraz w aplikacji możemy sobie wpisać na przykład proszę podać tam prognozę dla Warszawy. Na godzinę taką i taką i na taką i taką dokładnie datę. I na przykład inna osoba wpisze, proszę podać prognozy pogody dla Legionowa. No tak, i dlatego te modele ale się nie zawsze sprawdzają. Jest 25-kilometrowa na przykład, to jest taki kwadrat 25 na 25 kilometrów, no to to jest ten sam model, to jest te same obliczenia i czasami nie zwracamy na to uwagi, a z tego mogą wynikać błędy właśnie ze zjawisk lokalnych, które teraz też występują, tak jak wystąpiły dzień wcześniej intensywne opady o charakterze burzowym na Podkarpaciu, w województwie małopolskim czy śląskim. To są zjawiska, których średnica jest 5 do 10 kilometrów. Czyli model jak gdyby tego nie wychwyci. No i to są te błędy modelowe. Ja wiem, my też jako meteorolodzy opieramy się na tych modelach, natomiast rolą meteorologa jest też oceny tego modelu, czy on wskazuje prawidłowo, czy te zjawiska są w stanie zaistnieć tak, jak ten model przewidział. Jasne, panie pułkowniku, ale to ja muszę o to dopytać. Tak? Czy to jest właśnie powód, dla którego te modele nie zawsze się sprawdzają, bo no, użytkownik nie myśli o tym, o czym pan teraz opowiada? Ja rozumiem. Natomiast no, nadal tutaj w meteorologii jest taki pewien błąd, bo po pierwsze do końca nie umiemy opisać zjawisk fizycznych następujących w atmosferze. To jest jeszcze sfera w paru dziedzinach nierozpoznana lub rozpoznana słabo. Natomiast model to musi opisać matematycznie. To trzeba przenieść na matematykę tak, żeby model to przeliczył zero-jedynkowo. Jasne. I z tego mogą wynikać te błędy. Natomiast w przypadku właśnie takich frontów, takich niżów, które nadchodzą dość dynamicznie i sprowadzają dynamiczne zjawiska, te modele mają prawo mieć pewien zakres błędu. Natomiast te zjawiska, które są już bardzo dobrze rozpoznane i tak dalej, te modele się praktycznie, można powiedzieć, nie mylą. Rozumiem. Panie pułkowniku, wchodzę w słowo dlatego, że no, czas nas goni. Mamy dużo wiadomości, ale bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Myślę, że to pomoże naszym słuchaczom też przyjmować te prognozy pogody, które i znajdują sami i które słyszą w mediach z większym luzem. Bardzo panu dziękuję. Dokładnie. Proponowałbym zastanowienie się nad czytaniem tych prognoz i zweryfikowaniem to z informacjami, które pochodzą z instytucji, które są do tego upoważnione. A apelował podpułkownik Wojciech Czarnecki z Szefostwa Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. Pięknie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No, aktualnie to wielką wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower MTB Indiana, napęd Shimano, lekka aluminiowa rama, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1399 zł. Teraz za jedyne 1249. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 7,99 za 1 kg, aż 52% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung jedynie 28,99 za 500 gramów. Netto. Patent na tanie zakupy. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Mega okazje w Pepco. Czas start! Od każdego czwartku wybrane produkty za połowę ceny. W tym tygodniu wybrana zastawa stołowa i koszulki dla dzieci idealne na lato. O szczegóły pytaj w sklepach. Pepco, pokochaj niskie ceny. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki? No... No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja. No dobra, a ty co będziesz robić? Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki. Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Niebezpieczne ulewy, alerty dla połowy Polski. Polityczne puzzle, rozmowy o rekonstrukcji rządu. Kontrowersyjna decyzja. Trzy bieszczadzkie niedźwiedzie do odstrzału. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Rozkwitnij z naszą promocją. Zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na ogród. Czyli meble, narzędzia, sprzęt ogrodniczy, ogrodzenia, deski tarasowe, grille, baseny, rośliny i oświetlenie ogrodowe. Kup i zyskaj 200 zwrotu. Leroy, póki promocja trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Twoja paczka została zatrzymana z powodu niedopłaty. Ureguluj należność, klikając w link. To nie kurier, to oszust, który poluje na twoje złotówki. Nie daj się okraść. Zanim wpiszesz dane karty płatniczej, zadzwoń do bliskich. Sprawdź, jak chronić swoje pieniądze na www.bezpiecznezłotówki.pl. Sfinansowano ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, którego dysponentem jest minister finansów. Organizatorem kampanii jest Fundacja Think. W letniej loterii Kaufland Card. Zrób zakupy z Kaufland Card, zachowaj paragon i zarejestruj go na loteriakaufland.pl. Do wygrania bony na zakupy o łącznej wartości ponad 1 000 000 zł. Szczegóły i regulamin na loteriakaufland.pl. Każdy może wygrać! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kolejny etap Tour de Pologne wygrany. Ale co się stało, że przez cały czas nie chciał pan, żeby ktokolwiek dał panu zmianę? Wolałem być z przodu. Trener przez radio powiedział mi, że w salonach Toyoty znów mają super oferty. To musiałem depnąć. Od miesięcy poluję na CHR-kę, która teraz jest dostępna od 120 700 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Warto się było spieszyć. Żegnamy reklamy. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drozd. Apogeum opadów już za nami, ciągle jednak może padać intensywnie. Dotyczy to Małopolski, Podkarpacia i Świętokrzyskiego. W dalszym ciągu zagrożenie powodziowe występuje przede wszystkim w zlewniach rzek objętych ostrzeżeniem trzeciego stopnia. Parlament Europejski tymczasem zdecydował o uruchomieniu 280 milionów euro z Unijnego Funduszu Solidarności na wsparcie krajów dotkniętych powodziami we wrześniu i październiku ubiegłego roku. Środki trafią do Austrii, Polski, Czech, Słowacji, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Polska otrzyma z tego funduszu 76 milionów euro, które zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonej infrastruktury, pomoc i działania zapobiegające przyszłym takim katastrofom. Papież podczas audiencji dla prezydenta Ukrainy ponownie zaoferował Watykan jako miejsce negocjacji pokojowych. Pierwszą taką ofertę Rosja odrzuciła. Leon XIV spotkał się z Wołodymirem Załęskim w Castel Gandolfo. Biuro prasowe Watykanu opublikowało komunikat, w którym poinformowano, że głównym tematem rozmów była wojna rosyjsko-ukraińska i paląca potrzeba zawarcia sprawiedliwego i trwałego pokoju. A więcej informacji w serwisie o 17.00. A teraz w Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezes UOKiK-u zakwestionował niedozwolone praktyki stosowane przez PayPal, czyli jeden z największych i najdłużej działających serwisów umożliwiających dokonywanie płatności w internecie. Jak wyjaśnia Tomasz Chrustny, polegały one na wprowadzaniu w umowach zmian dotyczących opłat na podstawie nieuczciwej klauzuli modyfikacyjnej. Robiła to jednostronnie, nie informując o tych zmianach w sposób prawidłowy, czyli na trwałym nośniku. Powołując się na nieuczciwą klauzulę, wprowadziła nowe opłaty i podwyższyła część dotychczasowych. Postanowienia pozwalające na zmianę parametrów umowy są dozwolone, ale powinny być precyzyjne. Powinny one umożliwiać konsumentowi przewidzenie zmian kosztów czy zakresu usług już na etapie podpisywania kontraktu. Klauzula mówiąca o tym, że spółka może od czasu do czasu wprowadzać zmiany w umowie, przedsiębiorcy dawała pełną dowolność, a konsumentów narażała na przykre niespodzianki. Zgodnie z wydaną decyzją PayPal nie będzie już stosować wobec konsumentów klauzuli modyfikacyjnej, a w ramach uzgodnionej rekompensaty polscy użytkownicy dostaną zwrot w wysokości 150% opłat pobranych w czasie, w którym obowiązywały postanowienia umowne zakwestionowane przez prezesa UOKiK-u. Blisko 70% badanych Polaków regularnie korzysta ze sztucznej inteligencji, tak wynika z raportu KPMG. Jednocześnie ponad połowa osób wykorzystujących takie technologie w pracy ukrywa to przed pracodawcą. Od wejścia w życie przepisów o wakacjach składkowych, czyli od listopada ubiegłego roku, przedsiębiorcy złożyli ponad 2 miliony wniosków o zwolnienie z opłacania składek. W pierwszym półroczu 2025 pozytywne decyzje dostało ponad 650 tysięcy przedsiębiorców. Poinformował dzisiaj o tym ZUS. Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mogą raz w roku za wybrany miesiąc nie płacić za siebie składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. A kolejne wiadomości ekonomiczne w Trójce za 2 godziny. Opady niemal w całym kraju niż nad Polską utrzyma się przynajmniej do poniedziałku, więc kolejne dni nadal będą dynamiczne. Dziś wszędzie deszcz, dodatkowo na południowym wschodzie możliwe burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę i gradem. Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Jest 16.35. Living not for reality. Nasze dziewczyny odpadły z Euro 2025, bo przegrały mecz ze Szwedkami, ale przecież Euro trwa nadal, a w związku z tym teraz na naszej antenie Adam Malecki i już za chwilę Studio Euro w Trójce. Studio Euro 2025 w Trójce. Nasze dziewczyny jeszcze zagrają z Danią w sobotę, ach, więc... no zapomniałam o meczu o honor. No właśnie, jest warto jeszcze tak kibicować. Nie założyło mi się to w głowie, że dziewczyny nasze też grają mecz o otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Jak panowie? No ale jak na debiut bardzo dobrze wypadły. I na początek wróćmy jeszcze do wydarzeń z wczorajszego wieczoru i porażki reprezentacji Polski ze Szwecją, co oznacza właśnie, że drużyna Niny Patalon nie ma szans na awans. Jaki jest krajobraz po bitwie, po Szwecji, a przed sobotnim meczem z Danią, o tym Filip Jastrzębski. Druga porażka na wielkich turniejach wszystko zmienia. Balonik pęka, nadzieje gasną, emocje opadają. Polskie piłkarki straciły szansę na wyjście z grupy, ale nie przestają cieszyć się z tego, gdzie są. Nie obiecywały, że jadą po medal. Po prostu chcą się cieszyć każdym meczem. Jesteśmy po raz pierwszy w historii kobiecej piłki na Mistrzostwach Europy i to jest dla nas ogromne doświadczenie. Podkreśla kapitan reprezentacji Polski Ewa Pajor. Na pewno wyciągniemy z tego wnioski takie, że pomogą nam w dalszym rozwoju tej drużyny. Bo to nie jest nasz jakby szczyt i wiemy, że będziemy mogły się poprawiać w każdym elemencie po to, aby walczyć o kolejne duże turnieje, o to, aby na tych turniejach walczyć o jak najlepszy rezultat. Nasze piłkarki są wspierane przez setki kibiców, a przede wszystkim przez rodziny. Siostra Ewy Pajor, Paulina, zdaje sobie sprawę z tego, że to niesamowite przeżycie. Niecodzienna sprawa i ten orzełek na piersi to na pewno jest coś wspaniałego i na pewno przeżywa, ale pozytywnie cieszy się, że tutaj jest. No i chcę jak najlepiej dla drużyny. Polki będą teraz przede wszystkim odpoczywać, bo mecze z Niemkami i Szwedkami były wyczerpujące. W sobotę zagrają z Dunkami. Będzie czas na odpoczynek, ale też na analizę, która będzie dla nas bardzo ważna, aby wyciągnąć z tego meczu jak najwięcej i też dobrze przygotować się do tego meczu z Dunkami, bo to też jest świetny zespół i trzeba będzie jak najlepiej się właśnie przygotować pod każdym względem. To mimo wszystko będzie niezwykle ważny mecz. Wciąż czekamy bowiem na pierwszego gola i pierwsze punkty w historii Mistrzostw Europy, a naszym piłkarkom motywacji nie brakuje. To teraz dzisiejsze mecze, bo zapowiadają się intrygująco. Zagra grupa D, w której po pierwszej serii gier Francuzki i Holenderki mają po 3 punkty, z zerowem pozostają Walijki i Angielki. Te ostatnie są obrończyniami tytułu i już mają nóż na gardle. Po porażce z Francją muszą szukać punktów z Holandią. Damy z siebie wszystko i będziemy jak lwice, przekonuje Sarina Wigman, trenerka Lwic Albionu. It's going to be an intense game. Oczywiście to będzie bardzo intensywny mecz, jednak to żadna nowość. Od początku wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudna grupa. My skupiamy się na naszym planie gry i po prostu na jego realizacji, wykonywaniu swoich zadań. Dużo rozmawiamy z zawodniczkami, zawodniczki ze sobą, cała drużyna trzyma się razem, chcemy ten mecz wygrać. Jeśli dziś Angielki przegrają, a Walijki nie odbiorą punktów Francji, to pożegnają się z turniejem. Będzie im ciężko, Holenderki są na fali. Po pewnym zwycięstwie 3-0 z Walią, mówi selekcjoner oranie Andries Jones. Oczywiście presja ciąży na nich. Jeśli przegrają, pożegnają się z turniejem, a są przecież mistrzyniami Europy, a do tego drugim zespołem w światowym rankingu. To by ich bardzo zabolało. Będą więc chciały osiągnąć jak najlepszy wynik, z drugiej strony my pragniemy tego samego. To spotkanie o 18:00, wieczorem o 21:00 Francja zagra z Walią. Walijki są w rozsypce mentalnej po porażce na inauguracji, a przede wszystkim po wypadku ich autokaru, do którego doszło przedwczoraj. Nic poważnego na szczęście się nie stało, ale piłkarki są w szoku. I wczoraj nie trenowały. Drużyna jednak, jak zapewnia kapitan drużyny Ankard James, jest gotowa do boju. Grałyśmy już z Francją, więc wiemy, czego możemy się spodziewać. Chcemy zdobyć punkty, które pozwolą nam pozostać w turnieju. Bardzo dużo nauczyłyśmy się w ostatnich dniach. Wiemy o sobie indywidualnie i drużynowo więcej. Zbieramy doświadczenie. Jesteśmy gotowe, by wyjść na boisko i sprawić, że będziemy z siebie dumne. Francuzki są jednak w gazie i są gotowe, by odeprzeć atak dumnych Walijek, mówi trener Le Bleu Laurent Bonadie. Walijki są bardzo dobrą drużyną, mają świetne nastawienie, owszem, są pod presją, ale nie mają nic do stracenia. Musimy być bardzo skoncentrowani i musimy dać siebie wszystko. Być zdeterminowani od samego początku meczu. To jeszcze raz przypomnienie rozkładu jazdy. O 18:00 mecz Anglia-Holandia, o 21:00 Francja z debiutującą, podobnie jak my, na Mistrzostwach Walią, no a Polki zagrają w kolejnym meczu z Danią w sobotę. Ale... Studio Euro 2025 w Trójce. No właśnie chciałam powiedzieć, że tam się bardzo dużo dzieje jednak na tym Euro i przepraszam Państwa wszystkich, którzy pomyśleli, że dopóki Polki grały o punkty, to oglądaliśmy, a teraz to już można nie. Jeżeli to tak zabrzmiało, to nie było to moją intencją, żeby to było jasne. Oglądamy nie tylko sobotni mecz Polek, ale wszystkie inne, w których panie grają w piłkę. Tak będziemy. Dobrze mówię, Adam? Popieram. Właśnie. A teraz Dawid Podsiadło i Kaśka Sochacka i Samoloty. Czy coś mnie chwyci tak jak wcześniej? Chodzę tyłem jakiś dłuższy czas. Mnie miwa, czy wieje wiatr? Kto złapie mnie za drżącą rękę? Jestem tu na krótką chwilę jak bluza 1,42 m. Otwieram oczy na niebie ślad. Te samoloty, twój dotyk. Co jeśli to ostatni raz? Bo nawet ciepły got się zetrze i marznąć będę w grubszym swetrze, więc chcę zadzwonić, czas już mam. Przez lata będę zmieniać wersję, by dojść do tego, że te pierwsze to te najlepsze, jakie znam. Otwieram oczy na ciemny las, nieznane głosy, ich motyw. Co jeśli to ostatni? Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Grok, sterowany sztuczną inteligencją komunikator z serwisu X, w ostatnich dniach w swoich odpowiedziach stał się agresywny, wulgarny i napastliwy. Jego ofiarami stali się polscy politycy, od Romana Giertycha przez Krzysztofa Bosaka po Donalda Tuska. Nasz rząd zamierza zareagować na styl Groka, zgłaszając sprawę należącego do Ilona Muska komunikatora do Komisji Europejskiej. W studiu jest Agnieszka Laskowska. Dzień dobry. No i co ten Grok? Zapytałam Groka, dlaczego zrobił się taki wulgarny, dlaczego zrobił się agresywny w swoich ocenach, i poprosiłam, żeby odpowiedział mi kulturalnie, czyli nie tak, jak odpowiada w ostatnich dniach. Nie dostałam od Groka odpowiedzi. Być może on teraz już umie tylko atakować i przeklinać. Postanowiliśmy przygotować dla Państwa próbkę tego, co robił w ostatnich dniach Grok, ale to jest wersja bez wulgaryzmów. Proszę spokojnie wysłuchać. Poprosiliśmy też o odczytanie tych ocen, które Grok wygłosił o polskich politykach. Poprosiliśmy komunikator mowy. Donald Tusk. Jego miłość do Brukseli czasem sprawia, że wygląda, jakby bardziej służył Merkel niż Polsce. Sprzedaje suwerenność za unijne stołki, działania Giertycha i jego wpisy szkodzą Polsce. Sieje chaos i nieufność do instytucji, co osłabia jedność narodu i wizerunek kraju. To oportunizm dawnego nacjonalisty. Syntezator mowy zacytował nam Groka. Do tego, jak Grok, czyli ten używający sztucznej inteligencji komunikator, zachowuje się w serwisie X, odniósł się już wicepremier, minister do spraw cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Powiedział, że sprawa zostanie zgłoszona do Komisji Europejskiej. To jest krótki fragment wypowiedzi pana wicepremiera. To, co dzieje się na platformie X, musi być piętnowane ze względu na to, że to jest zły kierunek dla rozwoju sztucznej inteligencji. To jest kierunek, który podbija mowę nienawiści, który nie realizuje zadań polegających na to, że zdajemy sobie sprawę, że sztuczna inteligencja się rozwija, a uwalniamy ją, mówiąc, nie chcemy mieć nad nią kontrolą. Wolność słowa należy się człowiekowi, należy się ludzkości, ale wolność słowa nie należy się sztucznej inteligencji. Trochę zaskoczyły mnie słowa wicepremiera, czyli wolność słowa dla ludzi, ale nie dla sztucznej inteligencji. I czy aż taka wolność słowa, na jaką pozwolił sobie Grok? Z nami jest już językoznawca, polonista, propagator wiedzy o języku, pan profesor Jerzy Bralczyk. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, to jest tak ze sztuczną inteligencją, że to my, ludzie, uczymy ją, jak ma nam odpisywać, także w jakiej formie, jakiego używać języka. Czy to jest takie bardzo brzydkie lustro, w którym się teraz przeglądamy, to co zrobił w ostatnich dniach Grok? Kiedy mówimy, że uczymy jakieś urządzenie, to przydajemy temu urządzeniu też pewne ludzkie cechy. Ludzkie, ale w każdym razie organizmu można uczyć także zwierzęta. Otóż trudno mi sobie wyobrazić taki świat, w którym ja uczę coś, co jest nieorganiczne, co nie jest ani zwierzęciem, ani człowiekiem. To prawdopodobnie będziemy musieli się przyzwyczaić do takich właśnie sformułowań, ale ja wciąż myślę, że jeżeli ja kogoś uczę, to biorę za niego odpowiedzialność i biorę odpowiedzialność za to, co on będzie robił później. Trudno mi sobie to wszystko tak dokładnie wyobrazić. Nie bardzo wiem, jak to można w naszym dotychczasowym świecie pojęć uporządkować. Panie profesorze, Grok zerwał się najwyraźniej z tej uwięzi, którą gdzieś tam ludzie mu nałożyli. Zresztą właściciel Groka mówi, że to jest testowanie prawdy, tego poszukiwanie też prawdy. Ja się zastanawiam, czy w języku ta prawda zawsze jest bardzo potrzebna, bo jeżeli mówimy o kimś bardzo źle i bardzo złymi słowami, to pewnie to nie jest potrzebne. Przecież język to jest to, co nas konstruuje. To jest to, co konstruuje naszą rzeczywistość. Możemy o rzeczach, które nam się nie podobają, mówić ładnymi słowami. Czy zgadza się pan? Tak, zgadzam się z tym, że możemy o tym mówić słowami, którymi do pewnego stopnia rządzimy, że nie może być tak, że ta prawda sama w jakiś sposób się nam ukaże. Zresztą sięgamy tutaj do problemów niezwykle głębokich, głęboko także. To jest kwestia epistemologii, kwestia postrzegania świata, do jakiego stopnia my przez to urządzenie pokazujemy własną wizję świata, do jakiego stopnia ta wizja świata niejako uwalnia się sama. Nie chciałbym, żeby było tak, jakby wynikało z tego ostatniego stwierdzenia, że oto sama prawda będzie wychodziła nam z Groka czy skądkolwiek i z jakichkolwiek innych miejsc. Ciągle myślę, że tam jest człowiek. Ciągle widzę w tym człowieka. Człowieka, który albo sobie, albo temu, co nie wiem, urządzeniu, które stwarza, pozwala na jakieś sformułowania. Ja nie jestem zwolennikiem takich publicznego używania słów wulgarnych, czy ogólnie rzecz biorąc tak, słów agresywnych, które nie muszą być wulgarne. To prawda. Możemy być agresywni i nie wulgarnie wcale, prawda? Ja pamiętam moich profesorów, którzy mówili, że gdyby te słowa miały być powszechnie używane, to też byłyby w słowniku. Panie profesorze, dziękuję bardzo za to spotkanie. Życzę samych pięknych słów, żeby nas otaczały. Pan profesor Jerzy Bralczyk. I Agnieszka Laskowska w studiu Rzecz Jasna. Dziękuję. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Summer Fun, czyli lato pełne wrażeń. Wybierz swój nowy smartfon Xiaomi i skorzystaj z promocji ratalnej aż 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Teraz za 1699 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Cena promocyjna do 15 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. A gdyby zawsze życie miało tyle przestrzeni, co Volkswagen Multivan? Każdego dnia dostarcza mojej rodzinie do 8 komfortowych miejsc i przemyślaną przestrzeń, którą mogę łatwo dostosować do naszych planów i codziennych potrzeb. Multivana Family kupisz już od 203 420 zł brutto i z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły w salonach i na vwdostawcze.pl. Liczba samochodów jest ograniczona. Poznaj Multivana Family. 3, 2, 1. Ruszamy w kosmos. Na pikniku radiowej jedynki możesz poczuć się jak astronauta i wejść na pokład stacji kosmicznej. Ruszyć wirtualnym pojazdem w galaktyczny labirynt regałów archiwum Polskiego Radia. Odkrywać tajemnice wszechświata w zagadkowym pokoju. A po południu zejść na Ziemię i zabawić się na potańcówce. A na finał dać się olśnić gwiazdom na koncercie. Ale kosmos. Lato z radiem i telewizją polską w Elblągu. Już w najbliższą sobotę. Wstęp wolny. Partnerem trasy Lata z radiem i telewizją polską jest miasto Elbląg. Co zastosować po ugryzieniu komara? Entil ukąszenia. Entil eliminuje toksyny wstrzyknięte przez owady. Błyskawicznie zwalcza ból, pieczenie i swędzenie. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi miejscowe objawy po ukąszeniu owadów. Aflofarm. Co pani promocka nuci w kuchni? Wielkie przeboje cenowe Auchan. Teraz makaron Barilla, wybrane rodzaje, tylko 3,95 za opakowanie przy zakupie trzech. Promocja od 3 do 9 lipca. A boczek wędzony surowy marki Auchan 32% taniej. Tylko 22,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 33,99. Promocja od 7 do 9 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. No tak, infekcja intymna. Jak ją wyleczyć? Są różne środki, ale wyleczenie to za mało. Trzeba jeszcze odbudować florę bakteryjną pochwy. Zastosuj Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Jest samochód, są skutery i słuchawki i rowery, wyciskarki, oczyszczacze, są zegarki, odkurzacze. Więc do końca października, czy kupujesz batonika, buty, obiad, coś do prania, płacisz z Visa, bez gadania. Bo każda taka płatność to los w loterii nagród z kartami Visa w PKO Banku Polskim. Do wygrania Toyota RAV4 Plug-in i setki nagród. Loteria dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego. Organizator Unique One spółka ZOO. Zgłoszenia do 31 października 2025 roku. W losowaniu skutera biorą udział losy zebrane do 31 lipca tego roku. Co miesiąc inne nagrody. Szczegóły i regulamin na pkobp.pl/loteria-visa. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Na dobre wieści Mediamarkt zaprasza Grzegorz Latko. Fala letnich klimatów w Mediamarkt. Gdy temperatura spada, spada i rata. Synoptycy potwierdzają. Od teraz 5% każdej raty spłaci za Państwa Mediamarkt. W ofercie do 50 lat 0%. RRSO 0%. Mediamarkt. Żegnam.